Tämä on Hessun kahvila, 11. toukokuuta 2006, Speakers Corner. No niin, tervepä tuloa vaan kaikille. Tässä on tosiaankin Speakers Cornerin toinen jakso, ja Hessun kahvilan 10. jakso on ehtinyt ohjelmaspektaakkeli. Tälläkin kertaa keskustelemassa ovat Audiocastin Henrik ja sitten minä. Kaikki muutkin ovat edelleen tervetulleita, joten otappa yhteyttä. hessu@hessujarvinen.com on se osoite, josta minut tavoitat. Mutta koska asia on tosiaan tälläkin kertaa tällä taas reippahasti, niin ei muuta kuin mennään eteenpäin ja päästetään keskustelijain kulma irti. Olkaa siis hyvä. Tervetuloa taas Hessun kahvilan Speakers Corneriin. Täällä ollaan Henrikin kanssa jälleen, kuten viime viikolla. Mukava juttu, kun pääsit paikalle. Ja Henrik varmaan voi alustaa taas tarinaa hieman sieltä toisesta päästä. Skypeen välityksellä ollaan siis juttelemassa. Joo, ja tällä kertaa minä äänitän. Joten, aivan. Joten mäpä pistän tässä parikymmentä latausta samaan aikaan menemään, niin saadaan sellainen hauska efekti sinne päähän. Kyllä, kyllä. Joo, itse asiassa mä ajattelin puhua, kun viimeksi puhuttiin musasta, mistä sitä saa ja miten sitä saa laillisesti käyttää, niin minäkin kirjauduin tuonne music.podshow.comiin ja noin, mutta täytyy sanoa, että mun mielestä indie-musa on aika tylsää tahtoo olla. Niin kuin kyllä tahtoo olla aika pitkälti kaikki musa nykyään, mutta sitten mä tajusin jotain, että vanhoja levytyksiä, 50 vuotta vanhat levytykset, niiden tekijänoikeus raukeaa. Oh. Okay. Ja se tarkoittaa sitä, että ne menee täysin vapaaseen käyttöön. Kyllä, kyllä. Levytykset siis. Joo. Se edellyttää tietysti sitäkin, että myös sen sävellyksen tekijänoikeus on umpeutunut. Aivan. Mikä tarkoittaa sitä, että säveltäjän tai tekijöiden oikeudenomistajien kuolemasta pitää olla 60 vuotta just kulunut. Mutta kuitenkin mä oon löytänyt paljon mainiota musaa, että, okay, että esimerkiksi Internet Archivella, eli se on www.archive.com, sillä on arkisto kaikenlaisia vanhoja savikiekkoja, okay, 10, 20, 30-luvulta. Just. Ne on kaikki ihan public domain tavaran, niitä voi käyttää. Ja mä ajattelin, että mä audiokastiin pistän niitä. Vähän savikiekkomatskua. Savikiekkomatskua osoittamaan studiotekniikan hienouksia. Kyllä, kyllä. Aikojen varrelta. Siis mä oon löytänyt sieltä ihan mielenkiintoisia. Wikipediasta löytyi myös public domain musaa. Ja siellä oli aika mielenkiintoistakin, että esimerkiksi mä löysin Yhdysvaltain merivoimien joku puhallinorkesteri esittää Holstin planeettoja. Just. Se oli siis uusi äänitys ihan viimeisen päälle teknisesti just tehty kunnolla systeemit, mutta sekin oli public domainilla julkaistu. Niin just. Sitä kuullaan uusimmassa audiokastissa, jos no niin, taas puffaan audiokast.tunk.org. Ei muuta kuin sinne kuuntelemaan mielenkiintoista musiikkia. Jees, toi on tosi, itse asiassa tuossa juteltiinkin yhden kaverin kanssa, joka on kova Elvis-fani, ja niin tästä musiikin tekijänoikeuksista ja niiden niin kuin ajan suhteessa niin kuin tämmöistä raukeamisesta, mutta Elvis taitaa olla kuitenkin vielä sen verran nuori kaveri, että ei paljon Elvistä pääse soittelemaan. Ne alkaa tulla, koska 50-luvullahan se aloitti 50-luvun no niin lopussa. Alkupäin. Sitähän on nyt puhuttu, että pitäisikö sitä oikeutta jatkaa, kun ensi 10-luvulla alkaa tulla 60-luvun tavarat, mikä tarkoittaa, että Beatlesit, kyllä, kaikki nämä tuleekin yhtäkkiä vapaiksi. Ja niitähän se on, jos menee vaikka Anttilaan ja siellä on niitä 14 levyn jatsibokseja, niin nehän on nimenomaan niitä yli 50 vuotta vanhoja, kyllä, levytyksiä. Onkohan siinäkin sitten tämä säveltäjäkuvio tai tämä sävellyksen tekijä? Siinä on myös se, joo. Joo, kyllä. Mutta sehän on huomattavasti pienempi se maksu, jos sä maksatkin siitä ne tekijöille ne oikeudet, jos sun ei tarvitse siitä itse äänitteestä maksaa. Nimenomaan, joo, kyllä, kyllä. Joo, ja klassisella puolellahan tämä on ollut jo jonkun aikaa, että klassiset säveltäjät on ollut kuolleita jo aika pitkään. Nimenomaan, joo. Näin mä ymmärsin, että muun muassa ennen vanhaan hyvin aikoina radiomafiassa aina Kleine Nachtmafia oli tämmöinen läpi yön tuleva klassisen musiikin pläjäys, niin se oli varmaan osasyy myös siihen, että se oli teosta vapaata kamaa, mitä voi soittaa. Joo. Kun ei silloin vielä ollut muuta matskua. Itse asiassa nyt en muuten tiedä, mitä sieltä nykyään tulee yöllä. Ehkä ei tuota. Mun mielestä Yle X:ltä tulee Radio Suomen yöradio. Niin taitaa muuten tullakin, joo, aivan. Mutta toi on mielenkiintoinen hyvä tieto toi. Tähän niin kun podcastingiin liittyy myös tämä ajan saatossa vanhainen musiikki. Joo, koska sitä löytää sitten aika monesta paikkaa netistä. Joo, kyllä, kyllä. Että mulla on itse asiassa tätä ennen neljännessä jaksossakin oli hilpeä public domainiksi mennyt rallatus. Joo, kyllä, kyllä. Yksi suosikkikappaleitani. Aivan. Joo, se on, toi on hyvä, koska se on äkkiä kuitenkin loppujen lopuksi kuluttoi joku yksi arkisto tai yksi tämmöinen kirjasto. Toki tietysti Podshow-komiin tulee koko ajan tämän Podshow-musaa lisää tietysti, että, ja varmaan niin kuin enenevissä määrin myös ihan levyttäneet artistit Amerikan, Yhdysvalloissa ainakin, niin jollain tavalla myös pistävät jotain biisejänsä. Ei toki mitkään ihan mainstream-artistit, mutta kuitenkin siis levyttäneetkin artistit on sinne musiikkiansa laittanut. Muun muassa Danko Jones, jota mäkin soitin tässä muutama jakso sitten, niin joka Suomessakin käynyt keikalla, niin sieltä löytyy. Joo, joo. Sehän on hauskaa, että kyllä, kyllä. Levyttäneet artistit tuovat kortensa kekoon. Kyllä. Joo, artistista puheen ollen eilen oltiin katsomassa Don Johnson Big Bandia, että terveisiä vaan Don Johnson Big Bandille, että Podshow musaa voisi sieltäkin päästä pistää jonkun promobiisin tulemaan. Joo, suomalaisia niissä on kyllä aika huonosti. On, tosi nihkeästi. Pari mun kappaletta löytyy podsafeaudio.comista. Aivan, joo, niin se puhuikin. Mun täytyy pitänyt käydä metsästämässä niitä, mutta en ole vielä. Mutta mä en ole kenellekään kertonut millä nimellä ja mistä osastosta ne löytyy. Niin mä muistan, se oli jotenkin tällä salaperäisesti kerrottu kyllä. Se täytyy. No voin minä sen kertoa sitten nyt. Vaikka jälkeenpäin. Niin, okei. Okay. Sitten off the record. Kyllä, kyllä. Joo, mutta itse asiassa ihan mielenkiintoisia uutisia on bongannut podcasting rintamalta tällä viikolla. Että hyvä, sä oot onneksi tehnyt kotiläksysi hyvin. Mä oon tässä vähän niin kuin, nyt niin kuin hangaround memberinä täällä. Joo, eipä siinä mitään. Paremminhan tämä keskustelu lähtee tällä tavalla. Itse asiassa mun mielestä tätä on huomattavasti hauskempi tehdä tätä kuin esimerkiksi audiokastia just sen takia, että tässä on tämmöinen niin. Interaktiivinen, niin kuin interaktiivinen vaikutus ja sitten usein tulee puhuttua kaikenlaisesta. Ja kyllä, kyllä. Joo, se on toivottavasti myös hauskempi kuunnella, siis kun tämmöistä esimerkiksi meikäläisenkin yksin puhelua tuossa varsinaisessa Hessun kahvilassa. Tosin tietysti varmaan audiokastelle ja Hessun kahvilalle on myös tilaus, että tämä on hauska lisää on, tässä joo. Molemmille. Niin, en minä audiokastia missään nimessä hylkää. Hylkää, ei. Mutta lisää porukkaa tänne vaan tosiaan keskustelemaan. Joo, se on toivonkin hyvä pointti, mutta itse asiassa siinä voisi tässä yhteydessä jo mainita. Eli kuten viime kerrallakin oli puhetta, niin ei muuta kuin ottakaa yhteyttä vaan Audiokastin sivulta tai Hessun kahvilan sivulta meihin jompaan kumpaan. Ja tänne pääsee oikein kätevästi mukaan tähän Skype-konferenssiin, niin päästään juttelemaan kuten Twitissä konsanaan, jos näin voi sanoa. Niinpä. Se on hauska muuten, sori kun jatkan tästä vielä lyhyesti, niin jatka vaan. Hauska se tweet muuten, kun nyt sitä on muutaman jakson kuunnellut ihan näin uutena kuuntelijana, niin kun sinne tosiaan ne jätkät tulee ja no miehiä ne pääsääntöisesti on, niin mukaan niin kun tosta vaan yhtäkkiä lennossa kolahtaa joku äijä lisää siihen ja ne alkaa tarinoimaan ja se on niin kun tosi hienosti tehty juttu ja sitten siellä soi hauskasti nämä kaiken maailman kilinät ja kolinat, reminderit, mitä nyt kenenkin koneelle mitäkin kilahtelee koko ajan, jotain mailia, tai joku soittaa Skypeellä tai lähettää jonkun mesitsin tai Blackberry tai mikä nyt onkaan puhelin piippailee sä taustalla. Siinä on niin kuin semmoista tosiaan niin kuin tällaisen reaaliajan tuntua. On, se on. Mutta mun käsittääkseni sitä kuitenkin editoidaan jonkun verran. Varmasti joo. Siihen on jätetty kuitenkin se. Kyllä, semmoinen tatsi. Se on tosi miellyttävä kyllä kuunnella sitä. Itse asiassa muista podcasteista, kun puhutaan, niin meillähän kävi hauska juttu, tai joo. Lähinnä sinulle kävi hauska juttu Nauriskahvilan kanssa. Naurispajan kanssa. Ei Nauriskahvilan, Naurispajan, joo. Aivan. Että pyysivät listaamaan sitten podcastit. Kyllä, joo. Se oli ihmeellinen kolmannen asteen yhteys tässä niin kuin ikään kuin toisestamme tietämättä, niin tämmöistä naurispäin tytöt heitti tämmöisen, mikä se oli, meemi, mikä se oli, joku tämmöinen kummallinen juttu. Eli tota, niin, tämmöinen haaste ikään kuin, eli tota, niin, kertomaan sitten siitä, mitä kuuntelee kukin. Ja tähän lähti varmaan jostain joskus liikkeelle, kun mä kyselin omassa lähetyksessäni myös sitä, että niin kuin, missä ihmiset kuuntelee podcasteja. Ja niin kuin, mua kiinnosti just se tavallaan siinä, kun itse joskus on sen havainnut, että on pahassua, kun täällä Korpikuusen kätkössä niin kuuntelee jotakin Kalifornian auringossa nauhoitettua podcastia hiihdellessään suksilla, niin on aika kummallinen fiilis. Niin tavallaan tämä lähti siitä ja sitten siellä Naurispäin tytöt kertoo, että mitä he kuuntelee ja sitten haastoivat sitten meidätkin kertomaan siitä. Ja mehän sitten kerrottiin, ennen kuin edes olivat haastaneet. Että aika jännä juttu. Kyllä, me ollaan nopeita. Joo, tämä on todella sitä internetajan tiedon välitystä. Kyllä, joo. Mutta niin, mielenkiintoisia podcastin uutisia, jos mennään niihin. Tai no, ei nämä nyt niin uusia uutisia ole, mutta tässä kun ollaan aloittelemassa, niin voihan sitä ottaa vähän kiinni vanhojakin uutisia. Joo, ilman muuta. Että mielenkiintoinen statistiikka oli, että kuulin podcast 411issa. Juontaja kertoi, että jutussa. Sen jutuissa, sen kertoi, että 48% podcastaajista käyttää Mäkkiä. Joo. Mikä on varsin jännä siinä, että Mäkeillähän on noin 10% markkinaosuus. Joo, kyllä, kyllä. Tämä on mielenkiintoinen. Rob itse, tämä 411 tekijä on kova Mac-friikki, mutta silti uskon, että tämä on ihan puolueeton tutkimus, että niin näin varmasti on, ja se on just tämä niin kuin ääni-ihmisten platformi varmaan jollain tavalla on, ja sitä kautta, niin kuin, tai sitten se, että Apple on niin vahvasti ollut tässä podcastingin synnyssä tavallaan, tai sen, sanotaanko näin, että sen tavallisen kuluttajan luokse tuonnessa niin kuin läsnä, niin se sitten jollain tavalla myös varmaan korreloi tähän tutkimuksen tulokseen. Ja varmaan asiaan liittyy myös tosiaan paljon se, että Mac on ääni-ihmisten työkalu ollut. Kyllä. Käytännössä jo pitkään, että siitä on helppo siirtyä. Ja sitten tietysti, kun siinä tulee mukana kaikki iWebit ja GarageBandit podcasting plugareineen ja muuta, niin se on hyvin helppoa. Se on nimenomaan, joo. Eli Apple on tapansa mukaan tehnyt taas tästä niin kuin asiasta helpon. Nythän on sitten tullut myös M-Audiolta ja muiltakin taitaa olla tuottajilta tullut erilaisia tämmöisiä paketteja niin kuin podcastingin tekemiseen, että on äänikortti, mikrofoni ja joku softa, millä voi nauhoittaa ja niin, taisit itse asiassa muuten puhuakin tästäkin aiheesta siellä Audiocastissa jokin aika sitten, niin tavallaan Apple oli kuitenkin taas kerran ensin siinä niin kuin liikenteessä ja se toi sen podcastien kuuntelun iTunesin kautta helposti ihmisille ja tietenkin iPodin liittyy siihen olennaisesti, mikä ei sinällään ole pakollista, kuten on tullut todettua moneen otteeseen, mutta se tavallaan sitten se tekeminen myös helpottu. Että se on, toi on tosi mielenkiintoista kyllä. Ja tuosta muuten pakko tarttua tähän, kun puhuit tästä, että ääni-ihmisten platformi on tosiaan tämä Apple, niin mä oon ollut huomaavina näissä ulkomaissa lehdissä, mitä mä lueskelen, Music Techia ja Future Musicia ja muita tällaisia lehtiä, niin, ja mitä on jutellut monien musatyyppien kanssa, niin PC on kauhean suosittu muuten musapiireissä. Pitääkö tämä niinku paikkansa, kun sä oot oikeasti musamiehiä ja äänialan ammattilaisia, niin ei se kyllä ainakaan Suomessa niin kuin ammattipiireissä. Aivan. Tietysti varsinkin harrastajien nimenomaan piirissä se on sen takia, että se on vähän halvempi. Joo, kyllä. Edelleen niin kuin pro-hommat tehdään kuitenkin Macillä. Kyllä, hyvin pitkälle. Johtuen aika pitkälle siitä, että Pro Tools kehitellään ensisijaisesti Macille. Aivan. Ja se PC-versio on käännös siitä. Joo, just aivan. Joo. Ja se on hyvin paljon paremmin toimii Macillä, että Pro Toolsia on pari kertaa ollut epäonni käyttää PC:n kanssa ja se on ollut päänsärkyä. Just. Tästäkin on eriäviä mielipiteitä, kyllä. Aivan. Mutta näiden eriäviä mielipiteiden asiantuntemuksesta en osaa sanoa mitään. Aivan, joo. Ei ollut tuttuja, jotka on sanonut kyllä kaikki kyllä. Alan ihmiset, jotka tunnen, niin on Mac-ihmisiä ollut. No toi on, ja niin mun käsitääkseni myös isossa maailmassa, että se on sitten justiinsa harrastelijoille ja muille se on se PC on luonnollisempi vaihtoehto, koska se PC yleensä lojuu nurkissa. Kyllä. Senkin takia nämä lehdet varmaan promotoi niitä PC-tuotteita, joo, kyllä. Koska niille on isommat markkinat. Kyllä. Joo, ja se on just näin, ja sitten just se, että tai siis niin kuin jännä, että no tämä nyt menee vähän asiasta sivuun, mutta lyhyesti. Jaha, junan pilli vislaa tuolla tota, niin, taustalla, jos se kuuluu sieltä. Niin, tota, siis se, että PClle on jopa paremmin softaa, niin kuin harrastajasoftaa ehkä, mutta just tuo Pro Tools on hyvä esimerkki ProSoftasta, jota ei sitten taas ole, mutta Fruity Loopsia ja muuta, jota käyttää niin kuin monet tämmöiset niin kuin harrastajat ja vähän edistyneemmätkin loopien tekijät, niin tota esimerkiksi ei saa Mäkille ollenkaan, mutta se nyt on vain yksi muiden joukossa, mutta ehkä palataan tähän podcasting-ideaan, tämä vähän lähtee käsistä. Tämä lähtee käsistä, mutta niin se pitääkin. Tässähän lähtee. Nimenomaan. Hauskaahan tämä vaan on. Kyllä. Ja ainakin jos Twitistä voi päätellä, niin sitä on ihan hauska kuunnella. Niin, sillähän on kovasti kuulijat. Se on. Siinähän on, kun uusi jakso tulee, niin 350 000 latausta saman tien. Että kuinkahan hirveästi niillä menee kaistaa? Niin ihan tajuttomasti. Niinhän meni ihan tajuttomasti kaistaa, mutta niillä on se hauska juttu, että AOL tarjoaa niiden aivan kaiken kaistan, että ne itse maksa sitä. Jos ne itse joutuisi maksaa, niin sehän olisi ihan järjetöntä. Aika kallista hommaa. Mutta niin kuin justiinsa kuulin, kun yksi sanoi, että tämähän menee koko ajan siihen, että kaistasta tulee halvempaa ja serveritilasta tulee halvempaa, niin loppujen lopuksi mennään samalla tavalla kuin nyt ollaan laajakaistan kanssa, että loppujen lopuksi tulee ihan rajoituksetonta, että ehkä nopeuksissa sitten on eroa, mutta niin, niin kyllä. Joo, en tiedä sitten millä, kuka ylläpitää ja maksaa ne sitten ne laitteet ja piuhat ja muut. No ehkä ne kuoleentuu siinä, kun niin kuin puhelinit ja piuhatkin, että tota, niin ne on maksattu jo moneen kertaan, niin se voidaan myös vähän halventaa sitä hintaa sitten. Niinhän se on. Joo, mutta niin, aikaisemmin kun oli puhetta podcastingista. Niin. Yllättäen. Meillä oli puhetta podcastingista ja podcastingin synnystä ja Applesta ja näin, niin minäkin nyt sitten, kun monet ovat puhuneet siinä, niin kuuntelin pari jaksoa Adam Curryn Messias-podcastia suurin piirtein. Kyllä. Ja täytyy sanoa, jos nyt saa heittää tämmöisen hyvin kriittisen kommentin heitä lähetyksessä, itse. Niin täytyy sanoa, että jos se oli podcastingin alku, niin eipä podcastingilla kovin häppöistä alkua ollut. tällä tavalla hienotunteisesti sanottuna. Kyllä, joo. Se ei kyllä lämmittänyt yhtään sydäntä, että siinä oli semmoinen brittipelle, joka, no, hillitään nyt vähän. Siinä oli semmoinen brittiläinen suhteellisen nuori mies puhui, mitä sylki suuhun toi, eikä loppujen lopuksi mistään ollut mitään asiaa, ja sitten ihmiset lähetteli sille varsin kummallisia sähköposteja. Joo. Ei se mun mielenkiintoani jaksanut herättää, että pari jaksoa kuuntelin ihan silleen, että no kuunnellaan nyt, mistä on kyse, mutta joo, siis se on mielenkiintoinen ohjelma, siis sillä lailla, että tota, että siinä ei ole mitään mielenkiintoista. Sehän on niin kuin, sitä on itsekin ollut jollakin tavalla, en todellakaan kuuntele joka jaksoa siitä, mutta niin kuin, kuuntelen sitä aina silloin tällöin. Siinä tavallaan niin kuin, on se ehkä se funktio, mä oon sitä monesti miettinyt, että se on varmaan tällainen sen julkisuuden mukanaan tuoma niin kuin, tällainen lisäarvo siinä. Ja sitten se, että koska se kaikki tietää, niin sillä on jo, sehän soittelee. Se sanoikin itse asiassa jossain vaiheessa, tuossa se soittelee niin kuin 75% ohjelmasta toisten ihmisten tekemään matskua. Joo. Ja sitten koko se homma juju on se tavallaan, että ne rakentaa sitä PodSafe-networkia. Ja, tota, ei PodSafe, vaan siis mikä tämä PodShow-networkia ja sitä niitä palveluita. Ja ne on tehnyt niin kuin sitä ja nyt niillä on kaikkia isoja soppareita GoDaddyn kanssa ja muuten. Että siis se on, niin kuin, se on tavallaan semmoinen niin kuin jollain tavalla tämän podcasting-skeneen, jos näin voi sanoa, niin tällainen äänitorvi, siis siinä mielessä, että se on hyvin semmoista niin kuin sisäänpäin lämpiävää ohjelmaa, ja siis eihän siinä oikeasti mitään sisältöä ole, mutta onko sitä nyt monessa muussakaan tietysti aina. Niin siis, täytyy nyt sanoa, että siinähän loppujen lopuksi ei ole mitään vikaa, että ei, jos toki ei ole mitään elämää suurempaa asiaa, jos saa silti pidettyä ohjelman mielenkiintoisena ja jotenkin niin, ja saa 10 miljoonaa dollaria pääomasijoittajalta rahaa siihen. Niin, jotenkin. Ja sitten siinä oli se, mikä, no ehkä muuhun vähän vaikutti se, kun mä tiedän, että se on muokannut omia Wikipedia-merkintöjä niin ja muitakin, mutta siinä oli joku semmoinen aika inhottava ylimielisyys koko ajan menossa, että jumaliste, kun mä oon hyvä, että mä oon niinku täijutun juju. Ja, ja kun ihmiset puhuu lukuisissa sähköposteissaankin Podfatherista ja muuta, niin no eihän sitä voi ihmetellä sinänsä, että se menee. Ja hieno juttu tietysti, podcasting on mahtava juttu, mutta niin kuin taisin, enpä sanonutkaan muuten viimeksi lähetyksessä, mutta siis sen jälkeen oli puhetta, niin, niin mikä suuri innovaatio tämä on, että pistetään niin MP3-tiedostoja nettiin. Aivan. Että se on, se RSS-fiidihän siinä nyt on se juttu, mutta sanoisin siinäkin, että eipä siinä kauhean paljon keksimistä ollut siinäkään, että pistetään siihen se RSS-fiidi. Että. Niin ja se tavallaan niin kuin nimenomaan se, just se, mitä ne ehkä, tai onko se nyt sitten Adam Curry ja jotain pari muuta tyyppiä, niin keksi just sen, että siihen RSS-fiidiin vielä laitetaan nämä enclosuret tai nämä niin kuin liitteet. Eli jollain tavalla XML-kielen kehitykseen tämä koko RSS-hommeli liittyy ja tavallaan sitä kautta niin kuin, tämä on tämmöinen innovaatio vanhojen radiohörhöjen niin kuin toimesta, mutta ehkä siinä Adamilla se on tosiaan, että kun on tarpeeksi iso julkis, on tehnyt vuosia Headbangers Ballin juontotöitä MTVllä, on tehnyt vuosia reality showta jossain tuolla Hollannissa, missä asuu, vaimo on Hollannissa hirveän superjulkislaulaja ja näin, niin tarpeeksi kun on tota, niin kuin julkisuuspääomaa, niin voi tehdä ihan minkälaista söttöä vaan, niin se kiinnostaa kaikki. Niin, ja kyllä mäkin kuuntelen paljon söttöä, joka kiinnostaa kaikkia. Mutta toki. Se ei nyt lämmittänyt, ja no, se oli minun mielipiteeni asiasta. Se oli mielenkiintoinen kommentti, kyllä. Ihan vapaasti ihmiset käykää muodostamassa omia mielipiteitä. Niin. Kyllä, ja antakaa kommentteja myös tästä meille, eli ollaanko me väärässä vai oikeassa? Arvioita. Me ollaan aina oikeassa. No niin, se on kyllä totta, mutta voi yrittää olla eri mieltä. Joo, no ei tässä kukaan väitä olevansa aina oikeassa. Ei. Itse asiassa mä tiedän, että on semmoinen nettisivu, johon joku tyyppi kirjoittaa oikeita mielipiteitä. Ja kaikki, mitä hän kirjoittaa, sinne on oikeita mielipiteitä ja vääriä. Vääriä, eli kaikkien muiden mielipiteitä voi mennä kuuntelemaan ja katsomaan muiden kotisivuilta. Se on virallinentotuus.com. Virallinen totuus. Aivan. Ai, oliko se semmoinen? En mä tiedä. Okay. Keksin tämän juuri. Voi toivottavasti olla. Jos ei ollut, niin täytyy rekisteröidä semmoinen domain-nimi heti miten. Joo, se on sinänsä ihan uljas idea. Että on kyllä. Ei siinä mitään. Mutta taas menee vähän ohi aiheen. Ei se mitään. mutta itse asiassa ajattelin jatkaa tästä podcastin synnystä, että podcastin syntyhän on mun mielestä todella looginen jatko niin kuin median kehitykselle. Mm-hmm. Ja siitähän on paljon puhuttu isossa maailmassa ja Jenkkilässä, niin kuin oli esimerkiksi siellä, kun oli nyt nämä isot mediamessut, NAB-messut, niin siellähän oli podcast nostettu varsin isollakin alustalle, että tämä on nyt se uusi juttu, ja monet perinteisetkin mediatuottajat oli hyvin kiinnostuneet siitä. Että mitä, ja kyllähän siitä kertoo sekin, että BBC:llä on omat podcastit, ja aivan. Ihan monilla jenkiläisilläkin kanavilla on jo omat podcastit. Niin. Kyllä. Mutta mitä olin sanomassa siitä, niin se mun mielestä kertoo justiinsa median uudistumisesta siinä mielessä, että ihmisistä ehkä on tullut vieläkin kärsimättömämpiä kuin ennen. Että jos ajattelee esimerkiksi nyt, kun on tullut TV-sarjoja DVD-bokseina, mun mielestä ne on tosi hauskoja. Ja sillä riippuu tietysti sarjasta, mutta siis hauska idea, että nyt mulla on sitten kaikki tässä ja mä voin katsoa sitä tahtia, kun voin. Kyllä. Ja yhtäkkiä se yksi jakso viikossa tuntuu jotenkin kauhean työläältä ja hitaalta. Aivan. Esimerkiksi Lost, jota mä oon jämähtänyt katsomaan. Niin. No, mulla tällä hetkellä ei ole televisiota ollenkaan. Oho, no niin. Mun tietysti paha kommentoida siihen sillä tavalla. No niin. Tavalla, että ei mulla itse asiassa, no mä omistan television, mutta se ei tällä hetkellä ole edes koko huoneistossa. Kyllä. Se on löytänyt toisen kodin. Aivan. Mutta siis podcasthan liittyy tavallaan siihen, että nyt sitten mediaa on. Kuka tahansa voi tuottaa mediaa ja media on otettavissa mukaan, sitä voi kuunnella missä tahansa, ja vanhoja jaksoja voi kuunnella koska tahansa. Kyllä. Että siinä mielessä, onko kyseessä hyvä vai huono asia, niin sehän on, se on niin. Taas mielipidekysymyksiä, mutta se mielestä on. Se on taas yksi merkki siitä, kuinka hektiseksi yhteiskunta tulee, että koko ajan on kauhean kiire eikä malteta odottaa edes sitä yhtä jaksoa per viikko. Aivan siinä on, joo, tuossa on ihan hyvä näkökulma noinkin päin, mutta toisaalta just siinä on se, että mitä mä tykkään, että tässä on hyvä oikeastaan on se, että se ajan käsite, tai siis niin kuin, niin, onko se sitten hyvä vai huono, että ei tarvitse tosiaan enää miettiä, että milloinkas se ohjelma tuleekaan, vaan ottaa sen koneelle ja katsoo silloin, kun itselle sopii. Se on ehkä erilainen, ehkä se sitä, häviääkö sitä semmoinen kunnioitus sitä mediaa kohtaan, että enää ei istutakaan radion ääreen ja kuunnella uutisia kello 18, vaan tehdään se sitten, kun keritään. Niin, mutta toisaalta sitten taas onhan videonauhuritkin ollut olemassa jo ties kuinka kauan. On, juu, kyllä. Mutta siinä, ja nykyään monet digitaaliset ajansiirtokoneet. On toki, mutta enemmän tämä kuitenkin tämmöinen kannettavien laitteiden ja sen mobiliteetin niin kuin yleistyminen siinä, että 3G-puhelimella nyt, mikä on ajankohtaista Suomessa, niin voit katsoa televisiota missä haluat. Tosin et ajansiirron omaisesti, vaan silloin kun lähetys tulee, mutta joka tapauksessa siihen liittyy tämä tämmöinen mobiiliaspekti vielä. Mutta joo, mielenkiintoinen pointti. Mutta siinä mennään samaan kuin videopodcastingissa, että se ei ole yhtään niin käytännöllistä esimerkiksi työmatkalla katsoa videota, kun kuunnella podcastia pelkänä audiona. Se on ihan totta, joo. Se on ihan totta se. Mutta isossa maailmassahan ollaan menty tähänkin mukaan, että iTunesista voi nykyään ostaa $2 hintaan televisiosarjan jaksoja. Joo, se on totta ja se... Tietysti taas kerran tekijänoikeudet ja muut rajoittaa tätä sitten niin kuin tämän asian jalkautumista maailmassa muualle, että Amerikka nyt on ainoa paikka, missä se vielä tällä hetkellä toimii, että Suomessa ei vielä. Ja se toimii vasta siellä. Joo, se toimii vasta siellä, että se on niin kuin just näiden televisiosarjojen tuottajien niin ilmeisesti kanssa neuvottelut on koskee vaan sitten, että se jakelu toimii Amerikassa ja kun iTunes on just tämmöinen sillain niin kuin hyvin tähän toimintaan kehitetty systeemi, että se toimii amerikkalaisille Amerikassa ja suomalaisille Suomessa ja mistä se tuntee sitten aina missä ollaan, niin siitä luottokortista. Eli jos mä esimerkiksi haluaisin ostaa Amerikasta näitä vaikka Simpsonien jaksoja tai jotakin, niin mulla pitäisi olla amerikkalainen luottokortti ja amerikkalainen laskutusosoite, niin sitten mä pystyisin rekisteröitymään Amerikan iTunesiin. Mä voin tosin kyllä käydä katselemassa siellä ja ihastelemassa heidän kaikkia tarjontaansa ja hyvin erilaista tarjontaa esimerkiksi musiikissa. No sitähän se nykyään on, että mitä tämä on, kun amerikkalaiset puhuu nykyään tästä IPTV:stä kovasti, niin eipä ole kauheasti Suomessa IPTV:tä näkynyt. No ei vielä kyllä, että se on ihan totta, se varmaan, siitä oli tuossa just oli puhetta jossain lehdessä muuten viikolla luennosta IPTV:stäkin, niin siinä tavallaan lyhyesti kulminoitu se ongelma siihen, että sellaiset paikat, missä olisi tarpeeksi paksut putket, eli siis hyvät piuhat tulee taloihin, niin niissä myös näkyy kaapeli-TV. Ja sitten taas, mitä se tuo siihen kaapeli-TV:hen liittyen sitten lisää. No, ehkä tilaus-TV:n tai muuta, mutta näin. Se on vähän semmoinen mielenkiintoinen juttu. Se vaatii ilmeisesti aika paljon kaistaa. Se vaatii aika paljon kaistaa ja sitten siinä on nämä tekijänoikeuskysymykset, että sehän saattaisi olla suomalaiselle televisiobisnekselle hyvinkin paha asia siinä mielessä, kun täällä ollaan totuttu, että TV-sarjat nähdään vuoden parin viiveellä. Nimenomaan, joo kyllä. Ja sitten jos ne saisikin yhtäkkiä netistä saman tien, niin mitä kävisi. Mutta toisaalta nykyisin ei ole mitään syytä siihen vuoden kahden viiveeseen. No ei. Että ehkä se olisi ihan terve potku takapuolen suomalaisille televisioyhtiöille, että saakaas nyt jotain aikaa. Niin, kyllä, ja sitten toisaalta tietenkin mä en tiedä, mitä se vaikuttaa just siihen, että jos mä ajattelin, että mä sanon, että teet jonkun hittisarjan Amerikassa, niin nyt sitten sä rahoitat, tai siis myyt sen Amerikkaan, sitten sä myyt sen Eurooppaan, tai eri maihin siis vaikka periaatteessa jokaiseen, niin sä voit myyä sen monta kertaa, mutta nyt jos sä ajattelet, että sä vois niinku tilata Amerikasta, niin sähän myyt sen vaan yhden kerran tuolle Steve Jobsille, ja se pistäisi sen tuonne iTunesiin. sitten se hinta voi, en tiedä, miten se menisi. Toki... Mutta kysehän on esitysoikeuksista, ei niinkään maihin myymisestä, että samahan se on, myykö se niitä paikallisille vai myykö se niitä rapakon yli. Että... Niin, totta. Eli siis tavallaan siinä menisi siihen, että televisioyhtiöt ei tavallaan nosta enää, vaan sitten yksityiset kuluttajat osta sitä. Eli markkinathan olisi yhtä laajat, hinnoittelu olisi vaan toisenlainen. Että nyt joku maikkari ostaa sen sarjan ja maksaa sitä ziljardin, mutta jos ziljarditilaaja ostaa sen itse jokainen, niin tota, ne saa siitä sen saman rahan. Niin se on. Et, tota. Ja se voisi tietysti tehdä sen, että suomalaiset rupeaisivat enemmän tekemään omaa sisältöä. Niin, nimenomaan. Mikä ei välttämättä olisi huono asia, koska aivan. Vaikka no, mun mielestä Suomessa ei ole tehty oikeastaan yhtäkään todella hienoa televisiosarjaa, niin se voisi pakottaa siihen, että no nyt tähän pitää ruveta panostamaan tai muuten tämä homma kaatuu käsille saman tien. Kyllä. Toi on mielenkiintoinen muuten toi digitelevisio jo sinällään, että kun nyt olisi mahdollisuutta tehdä kontenttia, jos minkälaista, ja, mutta saadaanko sitä nyt edes entisille 3-4 kanavalle, niin tota, ehkä täytyy ruveta tuottamaan sinne jotain sisältöä. Muutakin kuin sporttia. Kyllä. Niin kuin on tämän kammottavan radioaseman slogan, rockia niin. Ja sporttia. Kyllä, kyllä, Radio City. Ja sekö se on? Se. Mä en edes tiennyt, mikä sen niistä on. Mä oon vaan joskus kuullut sen kammottavan. Mutta mun mielestä DigiTV on vaan mahtava asia. No. Johtuen siitä, no. Että sitten kun analogilähetykset lopetetaan, niin mä voin ottaa sen mun TVn ihan rauhassa. Niin. Mun tänne asuntoon ja mä voin käyttää sitä DVD-monitorina. Aivan. Eikä tarvi huolehtia siitä, että joku rupeaa penäämään televisiolupamaksua, niin. Koska mä en voi katsoa sillä varsinaista televisiota, kun siinä ei ole digiviritintä. Aina, aivan. Kyllä. Se on siinä mielessä joo. Siinä mielessä erittäin hyvä mulle, koska kyllä. Loppujen lopuksi televisiosta ei ole pitkään aikaan tullut mitään, mitä mä jaksaisin katsoa. No, aika vähän kyllä täytyy myöntää, että tulee. Tota, niin enpä juuri mitään sieltä seuraa. Sitä ei voi kehua kovin halvaksikaan lystiksi nykyiseltä. Niin, aivan. Jos vertaa televisioluvan hintaa suhteessa katsottuun materiaaliin, niin se on, ja laitteet ja muut päälle. Niinpä. Mutta mentiin vähän ohi podcastingista. Joo, taas lipeä. Loppujen lopuksi hyvin läheisesti liittyvää aihetta, koska podcasting on osa uutta mediailmiötä. Se on ihan totta. Vaikka jotkut sitä kovasti sanoo, että ei ole. Niin kuin jos palataan tähän tutkimukseen, josta puhuin viime viikolla. Joo. Olen kuullut siitä lisää. Aha. Ja en ole vieläkään itse asiassa, täytyy myöntää, en ole ehtinyt käydä tarkistamassa, että mikä yhtiö sen teki. Mutta siis se tutkimuksen pointti nyt paljastui oli siinä, että podcasteja ei kuuntele eikä tee ketkään muut kuin nuoret miehet, jotka on kovasti teknologiafriikkejä, toisin sanoen nörtit. Ei voi olla totta. Herra jest. Tutkimuksen tekijähän on nero. Mutta siis sitten joku otti puheeksi, olikohan se taas Podcast 411issa. Mielenkiintoista puhetta podcastingista sielläkin, niin joo, se on otti puheeksi sen, että mitäpä blogaus oli, tai bloggaus alun perin oli. Se oli juuri sitä, ja tällä hetkellä oliko se 43% vai mikä se oli se maaginen luku, jonka jostain luin. Nyt olisi taas hyvä, jos voisi osoittaa lähteitä. No ei tämä nyt tietysti. Ehkä me päästään siihen tulevaisuudessa, mutta tämäkin taidettiin mainita siinä podcast for one onissa. Just. Sitten kysykää Robilta niitä lähteitä. Joo. Että 43% bloggaajista on naisia. Ihan tosi, joo. Joo. Kyllä, kyllä. Ja siinähän, no podcastaajista hyvin iso osa on miehiä, mutta loppujen lopuksi mä näen, että naisia tulee koko ajan enemmän ja enemmän. Kyllä. Mikä on hyvä asia, vaikka mun mielestä loppujen lopuksi sukupuoli on näissä asioissa ihan sekundäärikysymys. Mutta kertoo se kuitenkin siitä, että kuinka yleinen ja niin kuin mainstream-ilmiö se on. Joo, kyllä, kyllä. Ja luultavasti siihen päin ollaan menossa. Siis kyllä. Tämä on niin, yleinen ilmiö varmaan kaikessa niin kuin tekniikkaan liittyvissä asioissa, että tämmöiset niin kuin edelläkävijä nöhverönyyssys, että niin kuin me varmaankin voisi näin sanoa, niin ollaan ensimmäisenä tekemässä näitä juttuja. Ja sitten sitä pikkuhiljaa sitten tulee niin kuin, siis tämmöinen niin kuin yleinen ilmiö, esimerkiksi joku irkki tai näin, chatti yleensä niin. Tai mikä tahansa, niin kyllä mä muistan, kun ihmiset naureskeli kummissaan, kun mä hihittelin 94 tuolla Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjastossa, kun kavereiden kanssa irkissä juteltiin, ja ne katsoi mua kieroon, että mitä toi nauraa monitorille, mutta näin se vaan. Nyt no, kukaan... No, monitorit. Niin. Onhan monitorit sentään lystejä vekottamia. On, kyllä. Joo, äkkiä ne hauskaksi muuttuu, kun niitä tarpeeksi kauan tuijottaa. Niinpä, kaikki muuttuu hauskaksi, kun tuijottaa tarpeeksi kauan. Mutta näin, joo, tuo on totta siis. Niin kuin. Mutta Suomessahan tietysti tämä on mielenkiintoisesti kääntynyt, koska Naurispaja lienee ensimmäinen suomalainen podcast, mitä on ollut. Se on muuten totta, joo. Täällä on. Ja jos ei ensimmäinen, niin ainakin tuottelija, niin kuin, hyvin. Niin kuin sinulle näpäytettiin tuossa niin, kyllä. Muutama viikko takaperin. Kyllä, kuten hyvin kaikki tiedämme, Naurispaja on Suomen tuottelijan podcast, koska materiaalia on hyvin paljon, mutta Hessun kahvilla ja Audiocast tulee kyllä kovaa perässä. Koska tässä nyt syntyy tätä materiaalia, jos ei ole paljon, niin ainakin pitkiä ohjelmia. No niin, ainakin tämä ohjelma. Joo, kyllä. On, mutta mikä siinä? Antaa mennä vaan. Antaa mennä, kun on sisältöä syntyy ja mun mielestä ihan asiaa puhutaan. Kyllä. Kunhan saataisiin vaan lisää porukkaa. Että... Niin, tervetuloa vaan tosiaan kaikki, jos olet sattumalta aloittanut keskeltä ohjelmaa, niin tänne vaan. Mukaan. niin kuin on äärimmäisen todennäköistä, että keskeltä podcastia. Minäkin yleensä kuuntelen tuota twittiä siitä 20 minuutin kohdalla. Joo, se on ihan mielenkiintoinen kokeilu aloittaa sillä niin yhtäkkiä puolesta välistä. No niin, mutta voisihan tässä tietysti tehdä vähän aktiivisempaakin värväystyötä. Toki. Työtä, mutta toki. Ehkä se on asiaa ohi äänityksen sitten. Niin, ja sitten toisekseen, niin tämähän on mielenkiintoinen kokeilu myös sitten tämä, että niin kun kutsutaan ihmisiä mukaan koko ajan tässä aktiivisesti, niin siitä nähdään, kuka kuuntelee. Ja niinhän se on. Ja uskoisin, että siellä on... Mä olen kuullut, että sun podcastia kuuntelee aika monet podcastaajat. Mm-hmm. Joo. Tai näin on ainakin ymmärtänyt. Ootko minulta kuullut vai jostain muualta? Sanotaan, että no en mä ole sulta kuullut, mutta mä olen pitänyt silmieni auki, että esimerkiksi siellä sun Frapper-listassa oli Naurispajasta terveisiä. Ja joo, kyllä. Oli jotain muitakin, joita tunnistin. Joo, kyllä se. Niin varmaan sitten on tässäkin kuulolla. Niin. Kyllä. Todennäköisesti. Ei muuta kuin mukaan. Niin, ei muuta kuin mukaan vaan. Mutta mietitään hetkinen. Joo. Enkö mä eilen listannut suorastaan läjän asioita? Listasit jo, missä ihmeessä ne on. Mä nimittäin etin niitä just äsken tuossa kanssa, mutta se olikin itse asiassa toisella koneella, missä mä olin, kun näistä puhuttiin. Aha, ok. Ja mulla taas ei ollut Skypen historiatallennusta päällä, niin aivan. Mä oon hävinnyt bittitaivaaseen. Niin sinäkään. Että... No, mutta onhan sitä seuraavakin jakso, että siellähän sitä voidaan onhan jatkaa. Onhan sitä seuraavakin jakso tietysti. Nyt mä olen tosiaan kotona iloisesti, jolloin saatiin tämmöinen virallinen audiocast äänenlaatu. Kyllä. Tähän minunkin päälle. Viimeksi oli mun ääni ei varsinaisesti ollut huono, mutta se jäi vähän jalkoihin. Joo. Se tuli. Siinä oli jännä. Mä yritin nostaa tasoja kovasti täällä niin kuin jälkituotannossa, mutta mä en saanut sitä, mä pistin +8 desibeliä varmaan niihin kohtiin aina, missä sä puhuit, mutta niin se oli niin heikko se signaali jostain syystä. Siinä mä, koska sillä softalla, millä mä nauhoitin, niin mä en nähnyt yhtään niitä tasoja. Joo. Et se on siitä huono softa, että se vaan vetää nauhoitin. Millä softalla? Sillä Audio Hijack Prolla mä nauhoitin. Onko sulla, mikä versio? Hyvä kysymys. Sehän nähdään tuosta, kun me laitan käyntiin. Oho, et voi avata ohjelmaa Audio Hijack Pro App, koska se on vahingoittunut tai epätäydellinen. No, ehkä emme sitten avasta. Se selittääkin paljon. Mutta siis ainakin tässä versiossa, mitä mä käytän tälläkin hetkellä äänittämiseen, niin siinä näkyy kyllä palkit hienosti. Nauhoitatko sä niin kun, teikö sä sen... Sieltä niiden ohjeiden kautta, sieltä sivuilla olevien ohjeiden kautta, miten Skype-konferenssi nauhoitetaan. Eli sä laittelit niitä semmoisia niin kuin add-on-moduleita, niin kuin sillä siirtelit hiirellä semmoisessa ihme-gridissä tai ruudukossa siellä. No, et ilmeisesti. En todellakaan. Okay. Mä siis otin vaan audiosourceksi Skype ja pistin äänityksen päälle. Nauhoittaakohan se mun puhetta sitten ollenkaan? Nauhoittaa sun nimenomaan. Aha. Mun puhetta se ei nauhoita. Ei. Okay. Mä äänitän itseäni Pro Toolsille tässä. All right. Kato, kun mä tein sillä, että mä kaappasin molemmat soundit. Juu, no toi onkin Pro. No, Audiocast on tietenkin. Nyt me saadaan nämä eri raidoille, jolloin mä voin käsitellä sun raitaa ja mun raitaa erikseen. Joo, kyllä, nimenomaan. Tähän muuten liittyen tulikin palautetta tuolta Hessun kahvilaan kuuntelijalta, Iso Jussilta, että just tästä, että koska ollaan tämmöisiä audiofiilejä, niin tähän ehkä olisi parempi, jos nauhoittaa sitten molemmat niin kuin puheet erikseen. Ja hän ehdotti semmoista, että nauhoittakaa niin kuin molemmat oma puheenne sitten ja yhdistäkää myöhemmin, mutta täällä nyt mitä sä teet, niin on just itse asiassa sama juttu. Mä vaan toin sen silmän toisella tavalla. Se on hyvin yleinen tekniikka, joo, että esimerkiksi Mac OSG:n podcasti just tehdään niin, että kaikki äänittää omassa paikassa. Ja siinä on se, että esimerkiksi nyt kun mä äänitän sua Skypen yli, niin jos tulee joku Skype-häiriö, joo, kyllä, niin se ei tule sitten siihen äänitykseen. Ihan totta, joo. Mutta nyt on ollut kyllä hirvittävän hyvä linja. Että on, ei ole pätkinyt ei ollut pahasta mitään. Alussa olikohan yksi pieni juttu. Hilpeä anekdootti, jonka voisinkin kertoa tähän niin liittyen, oli hauskaa, kun tein toiseen tekemääni podcastiin, englanninkieliseen podcastiin, tein haastattelua justiinsa Skypellä. Äänitin amerikkalaista henkilöä, niin, joka oli Windowsilla just liikenteessä. Niin siinä kävi semmoinen hauska juttu, että Windows aloitti automaattisen päivityksen. Ouch. Siinä kesken kaiken. Ja sitten meni kaikki niin kuin kuuluu vaan sellaista kihinää ja pörinää ja välillä kuuluu yksi tavu välissä. Ja just. Mä olin silleen, että jaa. Mutta siinä on sekin, kun mullakin on tässä 512 yhteys vaan. Niin. Joo. Minkälainen yhteys sulla muuten on siellä? Tämä on, mitähän tämä on nykyään? Onkohan tämä 3 megaa tai 2 megaa? Mä en ole ihan varma. Siis ulospäähän tämä on vaan joku 500 tai 700 kiloa tai mitä se on. Alle megaan kuitenkin. Mutta siis niinku, tämä on kaapelimodeemi, eli siis tulee televisiotöpselistä. Televisiotöpselistä. Kyllä. Joo. Tätä on nostettu koko ajan tuossa vuosien saatossa. Tämä oli alun perin megan yhteys, sitten tämä oli 2 ja mun mielestä tämä on nyt 3 megaa tai jotain semmoista. Tämä on ihan kyllä räväkkä. Se on kuulostaa kyllä räväkältä ja sitä se on justiinsa, että mennään siihen, että yhteydet nousee. Kyllä. Kaistat halpenee ja muuta. Kyllä, juu, ilman muuta. Mutta olisikohan se tällä viikolla tässä sitten? No joo, tässä. Kun mä unohdin kokonaan, mitä podcast-asiaa mulla oli, mutta ehkä opin tästä, että seuraavalla kerralla kirjaan niitä ylös. Aivan, hyvä ohjelma, tunti puhuttiin, mutta ei muistettu edes, että mistä piti puhua. Niin, no se on suht yleistä podcastaajien keskuudessa, on huomannut. Ja, no niin, se on kyllä oikeinkin radioväen, että mikä siinä loppujen nimenomaan lopussa, jos hauskaa on kuunnella ja hauskaa on tehdä. Nimenomaan, ja ei muuta kuin tosi hieno juttu taas, kun saatiin tämmöinen aikaiseksi ensi viikolla mahdollisesti uusia kujeita. Ensi viikolla, ja koitetaan vaikka ensi viikolla saada joku muukin. Joo, yritetään. Itse asiassa muuten ensi viikonloppuna on äitienpäivä. Se saattaa aiheuttaa pieniä turbulensseja tuohon ajankäyttöön taas, mutta terveisiä vaan äitille. Juu, äitille terveisiä. Äiti aina kuuntelee. Jos ensi viikolla tehdään, niin sitten täytyy tehdä iso äitiaiheinen show. Kyllä. Mutta ei muuta kuin tosi hieno juttu, kun kuulijana pääsit myös paikalle. Ja jos haluat pistää palautetta, niin hessu@hessujärvinen.com tai sitten Henrikille audiocasting@gmail.com. Kyllä, nimenomaan. Audiocast oli varattu. Audiocast.gmail.com. En tiedä, kuka sen on ottanut. Hävytön. Kato. Vaikka semmoista podcastia ei ole. Mä tarkistin sen, koska kerran mä aloitin nettilehden ja sitä tuli. Niin. Sen nimi oli Scriptmag. Just. Oli niinku käsikirjoittajille suunnattusta nettilehdestä kyse, niin sitten Jenkeistä tuli sellaisia taputuksia olalle, että kröhöm, meillä on tässä jo tämmöinen rekisteröity Scriptmag-lehti menossa. Ja se oli silleen, että, ahaa, kato. mutta semmoista sattuu, ei siinä sitten mitään. Kyllä. Joo, mutta ei muuta kuin ensi viikkoon. Ensi viikkoon, moi. Ohjelma, jota kuuntelette, on Hessun kahvila.